Estamos escuchando unha peza en primicia, eh? A ver, vamos en a ver. Primicia. Xa sabedes de quen é, seguro. Sí, xa temos, pois, a cantante outro lado do teléfono. Vamos alá. Aunque estamos a 1000 kilómetros de distancia, pero podemos escuitarla igualmente. Vale. Vamos dar boas tardes. Bueno. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, como estades? Moitas grazas por atendernos, Carmen. Benvida. A vos por atenderme a min. Estamos coitando un bocadiño de ese grande traballo que vas a presentar de aquí a pouco, Cantos de Terra e Sal. Díxeno ben? Sí. Eso é, Cantos de Terra e Sal. E dir a túa aceitura. Bueno, eso xa se leva pouco. Parece ser que a aceitura en Galicia sí, vai devecendo, non? Pero aínda pode existir, non? Bueno, sí, bueno, son cousas que, claro, que os tempos cambian, bueno, aqueles campos de trigo que eu vía de nena, pois xa non están. Sí, claro. Bueno, pois a ver, vamos a falar entón deses Cantos de Terra e Sal, que teñen unha composición especial, non? Bueno, son cantos tradicionais, sí. Que estuvemos un pouco, aínda estamos acabando o traballo que se presenta ahora, o single, ¿no? Unha pequena mostra. Son cantos tradicionais da terra, bueno, como di o título, ¿no? De interior e máis da costa, algúns máis coñecidos, outros que buscamos un pouco máis nos cancioneiros antigos da Baixa Limia, de Foxo, do Caurel, bueno, outros cancioneiros. Bueno, pensamos que era así o momento de... Había moito, moito tempo que o queríamos facer e pensamos que era un bon momento ahora dedicarse a homenaxear a terra, non? Bueno, a manexar a terra e a sal, yo mar, ou digamos a sal, non? Sí. Bueno, rodeáchete de grandes intérpretes, non? Tanto musicais como fotográficos, porque vin que había unha sesión especial aí de preparación. Sí, a verdade é que aí estou super contenta porque xa levamos uns meses traballando con estes músicos. Pois está o batería Noli Torres, que ten feito moitísimas colaboracións con grupos de jazz e tamén grupos folk. Está Javier Rabanal, o contrabaixo, tamén, que ten feito... É xente que é moi versátil, non? Ten traballado en moitos estilos, entón entenden moi ben a nosa maneira de facer, así tamén moi mixta, moi mestiza. E despois está a percusionista tradicional grandísima, que é Lola Fernández Parada, que lle aporta pois esa pizca que tiña que ter de autenticidade, de bueno, esa percusión tan nosa, non? Que fai sentir o tema aínda máis verdadeiro, vaya. Claro, está Mauricio Polsinelli, no, o piano. Sí, pero nesta ocasión é Carmen Penín, non é Dous na Fronteira, non? Sí, efectivamente, xa hai como Carmen Penín, bueno, A galega son eu. Claro. Pero bueno, en fin, xa sabedes que Mauricio está sempre aí, somos parella artística e parella na vida, e todo o que se fai na casa, pois vai en consenso. Claro, a ver, por suposto, sí. Se non hai consenso, non hai nada. Sí. Na parte fotográfica que decías, bueno, eu quero destacar o traballo de Fon Cortizo, que é un director de cine, que a verdade que foi un privilexio traballar con il. Agora xunto co single en audio imos presentalo en vídeo, e é un vídeo realmente extraordinario, unha delicadeza no tratamento das imaxes, e ademais no vídeo está outra parte artística que non se pode percibir no audio, que é a aportación que fixo o bailarín Diego Prácido de Vigo, que bueno, xa en Herdeiras traballamos cunha bailarina e queríamos repetir esa experiencia porque pensamos que é moi bonito, non? Para o videoclip, non? Sí, para o videoclip. Carai. O videoclip que xa veredes que é moi bonito. Carai. Bueno, nós temos a primicia hoxe, xa encetamos precisamente ese bocadiño, encetámolo precisamente para facerlle aos nosos ouvintes pois un chisquiño, non? Que de ese grande traballo que estás a facer. Compartímolo cos nosos ouvintes, seguro que terás moitísimos éxitos. Bueno, de entrada xa chos desexamos. Grazas, sí. Eu espero que guste. Estamos dando xa un pouco de rodaxe xa en concertos, pois fixemos parte destes temas, home, non todo, non vas a desvelar todo, non? Pero imos facendo uns pocos nun concerto, os outros noutro concerto, porque tamén nos temos que ver como funciona co público, e iso, darlle un rodaxe para que cheren ben maduros á grabación, non? A verdad que están gustando moito, porque queiras ou non, están na nosa memoria xenética como pobo, non? Claro. O mellor nunca escoitaches ese canto de ceitura, pero escoitaches outro, ou son palabras ou ritmos que che din algo, sen saber de igual moi ben o que, pero sí que están gustando moito. E bueno, eso anímanos a seguir adiante, porque bueno, sabes que é difícil hoxe en día topar a veces os apoios económicos e todo claro, eso, claro. Pero aí estamos, e ademais ainda non podo decir quen, pero vamos, xa estamos empezando a recibir apoios, e iso é importantísimo para nós, e tamén porque nos sentimos queridos, non? O sea, non é só unha cuestión de viñeiro. Bueno, eso, bueno, o noso aprecio xa sabes, pero aparte de iso, digo eu que ti como profesora, e quizás que dentro da lingua tamén estudiaches moitos textos para poder dalos a coñecer, non? Bueno, eu non sei aí si é máis como profesora ou como o que che decía, esa memoria que está aí, non? Na casa da miña avoa María, aí no en Meaus, no Couto Misto, non se puña así moito a televisión, a verdad. Eu recordo xa unha época en que había televisión, pero vamos, yo puñala para as noticias, estaba no comedor. Entón, como sempre, estaba na cociña, sí. Aí ca lareira, ca cociña de leña, o espacio grande, non? Onde estaba a familia. O que se facía era cantar e contar. Entón, eu tuve ese privilexio, non? Ainda de escoitar como ela cantaba aqueles romances longuísimos. Eso deixou unha pegada moi moi forte en min, non? E bueno, pois o mellor non tes nin o tempo, nin a habilidade, nin os coñecementos para facer un traballo como ten feito moita xente, non, experta en antropoloxía cultural e todo eso, pero claro, nós temos que aproveitar precisamente o traballo desas persoas, non? Que aí tamén, pois, de política lingüística, verdad, que me fixeron chegar cancioneiros valiosísimos que teñen a partitura, teñen o audio, está tamén o fondo do Museo do Pobo Galego a disposición de todos os galegos e galegas que queiran ir elí a... bueno, pois está tamén a inspiración de tantos grupos que levan dende hai moito tempo facendo tan ben, non? Levando os escenarios ás cantigas populares galegas. O que pasa é que nos queríamos facer a nosa maneira, claro. Non somos nin, como che digo, nin expertos investigadores, nin somos tampouco puristas no tema da música, non? É máis ben a nosa etiqueta é a contraria, mesturalo todo e facelo a nosa maneira para facer algo diferente, claro. Porque... Fusión, que te dís, non? Sí, eso é, sí. Alegrome moitísimo. De verdade que, por certo, na Coruña xa tiveron un petisco dese novo traballo, non? Sei que estiveches hai pouquiños días ali co ese no Sea Sons Festival, non? Sí. Sí, ese é un festival que ten intención de seguir medrando cada ano. Están o plantexando como unha pequena feira musical, non? Porque hai a feira cultural de Culturgal, que é importantísima, pero falta en Galicia unha feira dedicada á música. Como suelen ser as feiras, non? Sí, que ten ao mellor un momento para un concerto, pero sobre todo son como pequenas demostracións, o que chaman agora showcase. Son pequenas demostracións e presentacións para dar a coñecer un traballo novo ou un músico que ven de fora que aquí non se coñece. Si fixemos ali unha preestrea, foi moi moi agradable, a verdad, compartir con outros músicos, ademais no Domus, que é un museo precioso. Teñen ali un auditorio moi xeitoso e foi un prazer, a verdad. Bueno, que ademais con éxito, non? Sí, a verdad, se che digo, estamos super contentos. Só falta, pois, seguir para non perder o ritmo e sacalo a la contraprimavera, esperamos sacar o disco completo, sí. Bueno, pois nos faremos de testigo do teu traballo e intentaremos que os nosos ointes tamén disfruten del. Volvendo un pouquiño atrás do que nos falabas antes, das historias que contaba a túa avoa. Que terán as avoas que tanto nos entra adentro e nos queda aí cravado? Sí, bueno, porque son avoas que o mellor as avoas de agora xa non imos saber ser así. Quero dicir que elas eran portadoras da memoria cultural dun pobo sen sabelo o mellor e sen darlle importancia, era o natural, non? Pois igual que se transmitiu a cultura culinaria, o saber de cando sementar, cando recoller, cando seiturar, non? Eran sabias sen saber que eran sabias, sen darse importancia, non? Sen elas, e tamén sen os avós, pois mira tú canto coñecemento se perdería, porque non había internet, o sea, a transmisión que había era esa. Tampouco tiñas nunha aldea unha biblioteca onde ir consultar nada, non? Era a familia a que che transmitía todo, a maneira de estar no mundo, que había que saber para andar por o mundo. E bueno, últimamente, claro, as últimas décadas, como todo se acelerou tanto, temos internet, ca globalización, ¿no? Claro. Pues esto queda un pouco aí como diluído, pero queda aínda xente así, hai que atendela, escoitala, hai xente que a está gravando, se alevan tempo grabando a estas persoas, porque bueno, inda que é triste decilo, pero fanse maiores, perden a memoria, algúns vanse, non? É unha memoria de verdad, como podo noso, é que é imprescindible e é fundamental. Sí, e eso, como ti dís, aproveitar precisamente as novas tecnoloxías para que eso se poña en valor. A coñecer. Decir, esas esfoliadas, por exemplo, que se facían, no, cando se debullaba o millo ou que sei, ou cousas arredor do arredor da lareira ou do forno, non? Do forno, cando se facía o pan, para comer a empanada, había un escantos, había en fin, cando tamén pois iba o muiño, tamén había os seus cantos. Que se traballaba moito, por iso se dice que a muller galega, as mulleres galegas, labregas, mariñeiras, artesáns, obreiras, pasado, pobo e presente, alma futura de Galicia. Claro. Sí. Hai xente que está en algunhas aldeas intentando recuperar, inda que só sexa unha vez ao ano, todas esas actividades que dis comunais, non? Pois é importante porque é o que decía antes, ten que ver moito ca nosa identidade como pobo, inda que hai xente que pensa que todo o que é rural é atraso, non quere saber de nada. Pero o atraso é pensar así. Claro, as cidades están baleirándose en moitos países cara pois o entorno, a parte cercana á cidade, pero xa rural, e mesmo pois incluso a montaña, non? A xente está empezando a entender que hai calidade de vida, se os poderes políticos apoian eso, sí. Porque claro, é importante que a xente nova poida quedar aí, que teñan traballo e que teñan, en fin, pois becas para estudar e todo eso, apoio para montar unha pequena empresa, do que sexa, pois si teñen esas axudas, eu penso que tamén aquí pouco a pouco, eu quero creer que a xente vai ir volvendo ao rural. Sí, sí, eu penso que sí, que pouco menos, a pouco... Polo menos dándolle valor, non? Porque, como, sí. Por exemplo, ahora mismo acaban de facer esas pequenas manifestacións ou esas postas en valor da España vaciada, non? Sí. Que piden aos gobernantes que se den conta de que precisamente esa España compre axudarlle para que continúe producindo máis do que en realidade eles pensan, non? Sí, é que non pode ser que o rural se convirta nun turismo rural. Non, solamente turismo. Que as aldeas sirvan para eso, non? A ver, está moi ben ir descansar. Tamén, sí. Pero a xente que quere vivir ali ten que poder facelo. Ah, exactamente. Sí. Despois hai outra cosa que eu estuve falando no verán cunha mestra xa grandiña, xa con idade, xa estaba xubilada. E entón, pois, como estou agora mesmo, estou entre dous mestres, pois, falábame de que había unha cousa que sería moi importante, porque hai xente, aunque sexa no rural, en pobos pequenos, en aldeas, que lles gustaría ler, pero non teñen a biblioteca. E dice que hai certas bibliotecas que podía montar unha furgoneta, tomar datos e ir levándolles libros como se tú foras á biblioteca a buscalo, con un carné, darlle a coñecer esas historias, esas cousas, ou o último libro que non escribiu e que non escribiu. Claro, sí, porque a xente, de feito, a xente según se vai facendo maior, vai tendo máis tempo, e volve a lectura moi frecuentemente, non? Sí. É unha vida moi triste estar no inverno, nun sitio de inverno duro, simplemente vendo a televisión, non? Sí, sí, é algo duro, Efectivamente, o que dis tú, non todo mundo ten un coche, non todo mundo pode conducir para ir a unha biblioteca, ou mellor, a que sei, a 30, 40 kilómetros, non? A cabeza de comarca. Eso xa se ten feito no pasado e sempre funciona moi ben. Uh-huh. Mesmo en zonas máis habitadas, digamos, o levar os libros onde está a xente e non esperar a que a xente vaya onde están os libros, é unha movida moi intelixente, porque eu recordo cando meu fillo era pequeno, ahora non sei se o siguen facendo, que había unha biblioteca na praia. Sí. En Moaña, na Xunqueira, sí. Había un, o que dis tú, un, bueno, nese caso non era itinerante, pero era só no brao, levaban ali unha especie de furgón, ali estaba, bueno, entraba todo o mundo, e había prensa, había libros para maiores, co cal, eu penso que fixeron un traballo moi bonito en favor da lectura, non? Porque aquí, por exemplo, eu tiño o visto, e aproveino, precisamente, en Castel de Fers, na praia, que está entre Gabá e Castel de Fers, pois é unha caseta de madeira, e eu pensaba que era como un chiringuito, se suele dicir. E entonces cando me fixo que era unha biblioteca, donde había para nenos e para maiores. Ves que bonito, un chiringuito de poesía. Eso sí, precioso. Señor, frente a praia. Dame unha copa de poesía, señora, sí. Ou señor. Que cousa máis bonita, verdad? Sí, moi bonito, claro que sí. Sí. Por eso digo que, en vez de que a xente vai a buscar a cultura, le vai a la casa. Sí, eu tamén penso que hai que ser máis dinámicos, atrevidos, sí. e imaginativos, non? Porque a competencia é moi grande, é visual. Sí, porque sí. Visual xa se sabe que nos arrastra. Sí, sí, pero sí. Hai que seguir aí, sí, pues, sí, dando tamén do outro, porque, ainda que pareza que non é verdad, pero sí que é verdad que a xente nova sigue lendo. Hai xente que non lee, pero hai moita xente que lee. Entón, bueno, non todo ten por que ser como se facía antes. Hai que adaptarse aos tempos e... elevar a cultura de outra maneira máis divertida. Aproveitar esas novas tecnoloxías. Sí. Según vai o panadeiro por esas povos e esas aldeas a repartir o pan, pois tamén se pode como mínimo unha vez ao mes, pois pasar claro. A cultura por aí. Sí, sí, claro que sí. Sí. Bueno, esas cousas que o rural hai que darlle unha volta moi sí. seria a todo, ¿no? Todo, tanto na cultura como en asistencia, as persoas, actividades. Hai moitos sitios que o teñen, pero outros moitos, pois, ou non o teñen ou deixan de telo porque hai pouca xente que vai ás actividades, porque claro, as aldeas están se quedando baleiras, ¿no? Sí, claro. Entón a persoa que facía actividade xa non lle compensa subir, pois digamos a Baltar, por poñer un exemplo, ¿non? Sí. Pois eso hai que subvencionalo porque claro, todo con de forma voluntaria non pode ser, que as persoas teñen que comer tamén, sí, ¿no? Lógico. Entón, hai que apoiala. Se alguén está disposto a ir a Baltar a facer unha clase, ou quen di Baltar, pois di Blancos ou Calvos ou calquera aldea, pois hai que axudala para que lle compensen da que vaya só por catro señoras ou catro señores, non? Claro. De todos os hitos, volvo a repetir que eso, poñer en valor o rural sirve tamén para que xente como a ti, persoas como a ti que dedican o seu tempo a preparar e a traballar na recuperación deses cantos tradicionais é importantísimo, posto que axudan a poñerlo en valor e ao mesmo tempo pois fan que a nosa identidade se xa cada vez máis recoñecida, non? Sí, a xente agradeceu moito porque pois eu cantaba eso de pequena ou sabes, ou eso cantaba a miña mai. Eso é darlle importancia tamén persoalmente, non? O sea, non só a cultura rural, sino a eles como persoas que se sinten identificadas, identificados e gustalles moito, non? E para nós, claro, é estupendo. É extraordinario. Porque ti, neste caso, pois estás facendo homenaxe a esas mulleres que tanto traballaron no campo, como a esas mulleres que tanto traballaban e traballan. E a esas mulleres que traballaron e traballan no mar, como as mariscadoras, por exemplo, que andan cubertiñas d'auga moitas e das veces. Sí, son traballos duros, bueno, xa se sabe, non? Que non é ninguna tontería, é así. A muller galega é dura como un cañoto, pero bueno, a súa saúde tamén sufre con os traballos, Sí, bueno, antes de rematar a conversa, tens que dicirnos, a ver, a nova, onde vas a actuar daqui a pouquiño? Bueno, ahora imos empezar coa presentación do single. A preestrea foi outro día na Coruña, como dixeches, pero imos empezar por Cangas, porque é onde vivimos. Temos o apoio do noso querido alcalde. Faremos a presentación do videoclip, que penso que paga moito a pena darlle o valor que ten, porque non é só por a canción nosa, sino porque é un traballo artístico precioso. O baile de Diego, que está aí, bueno, pois queremos facer así unhas cuantas presentacións pouquiño a pouco, bueno, despois os concertos según vayan saindo, pois tamén faremos parte deste repertorio, pero bueno, está sen data porque teño o director do corto, teño de viaxe. Bueno, pues estaremos atentos, desexamosche moitísimos éxitos e moitos parabéns por ese traballo tan feiticeiro. Por certo, unha persoa dende Suiza, Máximo Felipe, xunto coa súa dona Mercedes, dícenos: con el rural ganamos todos. Me gusta el relato que comenta esta señora. Felicidades. Pois unha aperta para eles tamén. Suiza, carai. Tamén parte da miña familia estuvo aí traballando, sí. Pois eso, Mercedes. Que dices? Que o primeiro vai ser en Moaña, non? En Cangas, sí, Moaña tamén, por suposto, que non quero que se me enfaden. Eu sigo sendo tamén un pouco de Moaña. Bueno, tampouco quedalle perto e poden achegarse aí os de Moaña a Cangas e os de Cangas a Moaña. No, hai que facelo en Moaña tamén, por suposto. Bueno, no, pero refírome que os de Moaña poden ir a Cangas e os de Cangas a Moaña tamén. Ah, mira, por certo, aproveito para decir a xente de Moaña que poida estar escoitando que precisamente, a xente da zona, falando de recuperación de tradicións e demais, van facer na fin de semana do, non sei se cadra das 8 a 19 ou das 9 a 20, bueno, esa fin de semana que estean atentos porque van recuperar a feira tradicional de Abelendo, no campo da feira de Abelendo, coa xente ataviada de anos 50 e coas actividades típicas da feira. Sabes que nos dixo Joel Padín precisamente que o mellor que está convidado precisamente a participar nesa feira. Ah, ben, ben, entón xa sabedes dela, moi ben. O rapaz, sí, sí, ese rapaz extraordinario, un rapaz noviño que moi amablemente nos atendeu, foi a primeira conversa que tivemos, de verdade que, bueno, un cariño de rapaz. Sí, sí, desde logo. Sí, sí, sí. Un intérprete da nosa música tradicional tamén noviño, pero que está a traballar moitísimo e que xa ten feito bastantes concertos e participou na televisión varias ocasións un grande, sí, sí. Agradecemoslle moitísimo a súa conversa. E tamén che agradecemos a ti a conversa de hoxe. Roubámosche minutos, pero sabes que o aprecio que temos é porque ademais, bueno, fasnos quererte un bocadiño máis cada vez que nos fas partícipe do teu traballo e da túa grande interpretación musical. Bueno, agradecida son eu sempre, xa o sabedes, porque sempre vos acordades de min. E bueno, é verdade, hai unha relación de cariño, eu que sei. Non se pode negar. Bueno, non se pode negar, teñamos cariño. É mutuo, sí, pero que te agradecemos moitísimo, que gracias a ti e moitos como a ti, nos, bueno, pues continuamos con esta teima de comunicar en galego, facer que os nosos ointes disfruten un bocadiño canda nós. Sí, a verdad que o traballo é precioso. Ter aí un cachiño de Galicia tan lonxe, estades o mellor máis enterado das novidades que hai aquí que a nós mesmos. Sí. Bueno, facemos o que podemos, a verdade sí. Que sí. Graciñas, Carmen, moitos bicos e moitos éxitos. Apertas. Apertas. Bueno, pues estaremos atentos a esa publicación de ese grande evento que se vai a facer. Videoclip. Vamos a poñer tocada de música, como sí. Y entonces continuamos. Vale. Hey, dira tu aceitura. Hey, ei, dira tu aceitura que a miña vai acabar, que a miña vai acabar, ai la. Espiga por espiguiña, morena la voy cogiendo para comprar un sombrero, morena que no lo tengo, morena que no lo tengo. Radio Samboy.